Основният тон. 17-та лекция от 15-та година на младежки окултен клас, държана на 17 януари 1936 година. Отче наш, пишете върху темата разлика между честност и справедливост. Коя е причината, че някои хора не могат да пеят? Има хора, не могат да пеят, нали? Често аз казвам за един обикновен тон, не може да го вземат. Един обикновен тон имате на сегашната гама. При обикновеното пеене нямаме основен тон. Вземат по-горе, по-долу, всичките певци си имат разни тонове. Под думата обикновен тон разбирам тон на съзнанието. Основен тон може да има само онзи човек, на когото съзнанието е пробудено. Всякога, когато човешкото съзнание се пробужда, има един основен тон. Тонът на мисълта му е безразборен. Едно определение на мисълта. За да започнеш да мислиш, трябва да имаш един основен тон. Сега не можеш да бъдеш музикален, ако съзнанието ти не е пробудено, понеже музикалността, това е пробуждане на съзнанието. Музиката е пробуждане на съзнанието. Има неща на реалността, има неща на сенките. Често казвате, че имате страдания. Какво нещо е страданието? Тъй в обикновената смисъл, какво нещо е страданието? Не, че имате някакво неразположение. Тогава ви е мрачно настроението. То е едно криво разбиране. Ако на един екран, на едно платно, се хвърли една лоша картина, една картина на престъпление, питам, платното опетнило ли се? Много пъти вие плачете, понеже имате една картина, хвърлена на съзнанието ви и дигате цяла олелия. Отнеме се картината, платното е пак чисто. Какви ли не картини не се хвърлят? Вие плачете някой път, че нямате хубава картина на платното. Питам, ако са хубави или лоши картините, какво печелите вие? Ако платното е хубаво и се хареса на публиката, ще седи по-дълго време на сцената. Ако не е хубаво, по-скоро се снема. Това е за изяснение. Съзнанието е платното за ония картини, които се хвърлят. И тия картини са необходими за вашето разбиране. Да имате ясна представа за света, за ония отношения, трябва да имате съзнание, върху което да има образи. Вие всички да си съставите правилна философия. Вие плачете там, дето не трябва. А дето трябва да плачете, никак не плачете. Аз не съм срещал човек да плаче за това, за което трябва да плаче. Плаче за какви ли не неща. За пример, ти си тъжен за една дума, която само ударила върху тъпънчето ти. Той, което причинява скръб, то не е музика. Значи един тон, който не е музикален, ударил върху тъпънчето, направил едно малко раздрусване, хвърлил една малка картина на съзнанието. Казваш, обидиха ме. Много ви е криво. Станало нещо. Какво станало? Има една крива представа. Една картина хвърлена на платното. Вие плачете за нещо, отдалече гледате, какви ли не работи стават. Никаква реалност няма там. Гледате една картина. Гледаш, тренът се движи. Никакво движение няма там. Че какво движение има на едно платно? Има реалност, но реалността е на друго място. Та в истинския живот има един простор, един въздух. Какво ще спечелиш? На едно кино имаш нечист въздух. Насядали са, да кажем, 200-300 души, 500 хора. Въздухът е развален. Тогава, като насочи поглед към платното, казва: това става. Нищо не става. В реалността ти ще ходиш, гледаш света, всичко наоколо ти е чисто, ти си в самата реалност. Може да сте двама, трима, може да сте и 10 души. Не знае дали за вас ще ви представят едно кино. Не знае дали ще затворят киното за вас. Реалността се отличава по това, че в реалността сам можеш да ходиш. Но когато имаш сянката, една сянка не се представя за един човек. Реалност е той, в което ти сам участваш. Привидно е той, в което мнозина участват едновременно. Един никога не може да присъства. Мислите ли, че едно кино за един човек ще отворят? Своята сценка да представят. Значи, в киното трябва да има публика. Когато във вашия живот искате да имате публика, вие сте в киното. Разбирате ли какво значи? Но вие да седите сам не може. Вие искате да има някой с вас. Ако искаш много хора, иди на кино. Ако искаш да видиш хора, иди на кино. Ако искаш да разбереш сам себе си колко разбираш, иди сам в природата. Когато човек остане сам със себе си, че няма никой край него, той е в реалното. Когато е с много хора, той е в света на сенките. Когато в ума ти остане само една идея, ти си в реалното. Когато имаш много идеи, ти си на кино. То е реалното, разбира се. За пример, може да говориш за някакви идеи, за някой автор, чел си някаква книга. Ти си на кино, нищо повече. Какво разбира този автор? Или когато един автор описва в една книга как героят му пострадал там в един роман или в една драма, де е страдающият в драмата? На кое място? Казва: този, който пише така, има ли някой, който да страда? Написано е там, че страда. Никакво страдание няма. Вие като четете написаното, плачете. Четете така и започват да ви текат сълзи. Няма никой, който да страда, нито картина има. Веднага вие започвате да плачете. Кои сега са причините за вашия плач? Може ли сега да дадете едно психическо обяснение? Какво нещо е плачът? Плачът, хората са го изопачили. Когато Господ създаде човека, му направи два извора, за да може всякога прозорците да бъдат чисти, да може да вижда външния свят. Той турил жлези на двете очи, да тече по-малко вода, да бъдат прозорците чисти. Вие тук плачете. Често вие плачете цял ден. Вие трябва да разбирате нещата, не да плачете. Само отвътре ги чистите вие. По някой път сълзите излизат навън и чистят. Измийте веднъж, дваш, три, четири пъти. Но знам, че онези хора, които много плачат, прозорците им са чисти. При това много се оплакват, че много са плакали. Имат скърби. Защо? Много са работили. Аз не виждам един, който си чисти прозорците. Той какво се оплаква, че много плакал, че имал някаква скръб? Може ли човек да има някаква скръб, когато си чисти прозорците? Ако прозорецът е нацапан, да скърби, разбирам. Но когато си чисти прозореца, да се оплаква, не разбирам. Можеш да скърбиш, когато прозорецът ти е нечист. Казва: скръбна е душата ми. Че за какво имаш да скърбиш? Понеже прозорците, това са киноартисти. Ти като измиеш прозорците на твоя екран, се хвърлят картини, които ти не обичаш. Първо, не знаеш защо плачеш. После, не разбираш отношението на реалността и сенките. Като се нахвърлят картините на твоето съзнание, на твоя екран, омотаеш се, мислиш, че всичко, каквото виждаш, е реално. Като миеш, мислиш, че на прозореца има нещо. Миеш, миеш, пак се обърнеш, картината е там. Пак идеш, миеш, миеш, пак се обърнеш, пак картината там. Сега ще дадете едно възражение. Няма един истински плач в света. Той се случва, може би, на 10-20 години. В един живот от 33 години може веднъж да се случи да плачеш. Той е истинският плач. От 29 години до 30 години човек минава най-голямата скръб. Има едно място, дето човек може да поплаче малко. Другият плач, той е по навик. Не, че не трябва да плачете. Човек трябва да си мие прозорците. Той е друг въпрос. Нямам нищо против, когато по някой път се просълзяват очите. Казва, плаче, мие си прозорците. В плача какво има? Само сълзи ли? В плача има музика. Тази музика не е музика. Това са грамофонни плочи. Грамофонните плочи не са музика. Това е забавление. То плачът с един музикант разваля неговия слух. За долностоящите, за животните, за ненапредналите хора в света, като не знаят, може да турите всичките грамофонни плочи, за да събудят музика. Но един музикант трябва да има памук в джоба си. Щом чуе грамофонна плоча, да си запуши ушите. Който не иска да си развали вкуса за музиката, да не слуша грамофонни плочи, то е неразбиране. Какво има? Цъкът. Едно лошо впечатление. После не може една грамофонна плоча да се сравни с един музикант. Даже една хилядна част не представлява. Той е тъпота, механическо нещо съвсем. Може да употребите грамофонните плочи като едно възпитателно средство. Но в една грамофонна плоча няма никакво забавление, вдъхновение. По някой път може да учат Крайслера някой от грамофонните плочи или може на пианото да учат, но музиката е едно състояние. Музиката да ти стане естественото състояние на съзнанието. Основен тон можеш да имаш само когато започнеш да мислиш. Онова пробуждане на човешката мисъл го наричам основен тон. Този ден, в който се пробуди съзнанието, че започнеш да мислиш, когато дойде мисълта, то е основен тон. Другите тонове са наредени. Те вървят по един основен закон. Сега ви е ясно какво разбирам под основен тон. Той, с което съзнанието започва да функционира, то е основен тон. Та когато говоря за музикален човек, разбирам, ако човек не е музикален, той не може да мисли. Някой мисли, че е списател. Той не е списател, той е плагиатор, който от тук от там взема. Музиканти има, които от тук от там вземат, сглобили нещо, но то не е музика. Човек винаги трябва да бъде справедлив. Не турайте една чужда кръпка на дрехата си. Ако туриш, виж на кого принадлежи. Тури надпис. На кого принадлежи тази кръпка? Защото един ден ще ви види човекът и ще каже: той платно е мое, казва. Да ми го дадеш. Аз това наричам справедливост. Всякога човек трябва да се радва на онова, което той е разбрал. Казвам, радвай се не само на това, което си разбрал, но се радвай и на онова, което другите хора са разбрали. Радвай се на това, което ти пееш, но се радвай и на онова, което другите хора пеят. Когато човек пее в света, аз разбирам. Всички разбират той, което е хубаво и възвишено. В него има пеене. То е най-хубавото пеене, което човек може да има. Проверете закона. Когато хората изгубят възвишеното, идеалния живот, в тях престава музиката. Щом имате възвишен живот, музиката идва сама по себе си. Сега мисълта е малко ясна. Отношението на музиката към човешкото съзнание какво е? Към човешката мисъл разбирате. Пък това обикновеното пеене не че е лошо, но въпросът е друг. То не може да ти помогне. Тази музика, която сега имате, тя е отражение. Тя е грамофонни плочи. И то е хубаво. Онзи, който иска да напредне като музикант, да вложи музиката като възпитателно средство. Той не трябва да се учи от грамофонни плочи. Той трябва да слуша музиканти, цигулари от източника. Коя беше основната мисъл, за която говорехме досега? Какво разбрахте? Когато човек започне да мисли, то е основният тон. Да, то е основният тон. Че то е най-лесното, мъчно е мисленето. Мнозина искат да мислят без да са музикални. Най-спорното е той. Щом ти си музикален, ти можеш да мислиш. Мисленето с музика лесно става, без музика мъчно става. На кого умът не схваща? Музиката не работи, не си музикален. Че един артист, който седи, пее, той има идея в себе си. Фигура. Какво можем да направим сега от тия линии? Първо, вие какво ще кажете? Какви са тия линии? Хоризонтални ли са или водоравни? Те са успоредни, да, но отвесни ли са? Да кажем, линията С има отношение към линиите А и Б. Защо тия линии са успоредни? Няма да се пресекат, ако ги продължим. Но нали в безкрайност се пресичат? Така мислят математиците. Тия линии са успоредни по единствената причина, че налягането отвън и отвътре е равномерно. Следователно, те не могат нито да се приближат, нито да се отдалечат, понеже налягането е навсякъде еднакво. Ако влезат в една среда, която е по-рядка, веднага тяхната успоредност ще се измени. И ако влезат в по-гъста среда, пак няма да бъдат успоредни. Тия успоредни линии предполагате, че се движат винаги в една среда, дето налягането отвън и отвътре е равномерно. Следователно, тия линии са успоредни. Глупавите хора винаги се блъскат. Вие турете двама души да вървят, да видите как ще вървят и по това ще познаете, може ли да си хармонирате или не. Ако двама души тръгнат и се блъскат, не държат еднакво разстояние помежду си, те не може да се споразумеят. Това блъскане показва, че в живота си ще се блъскат. Някой път при някой човек се приближаваш по-близо. Друг път се отдалечаваш и когато се приближаваш и когато се отдалечаваш и в двете положения и в живота ще бъде същото. Приближаваш се, понеже външните условия имат по-голямо налягане. Затова се приближаваш. Защо се отдалечаваш? Понеже на вътрешните условия няма равномерност. Приближаваш се при едно същество, защото имаш някакъв интерес. Отдалечаваш се, защото имаш друг интерес. Когато детето е гладно, приближава се вкъщи. Щом се наяде, детето се приближава отвън. Щом имате нужда от духовния свят, вие сте духовни. Щом имате нужда от ядене, вие сте вкъщи, духовни сте. Щом се наядете, светът ви привлича отвън. Щом светът ви привлича, разбирам, че вие сте се наяли. Тогава търсите другарчета да имате развлечение. Щом светът не ви привлича, разбирам, че доста време сте били отвън, пък отвън никой нищо не ви дава, както дома. Следователно, ти започваш да мислиш да се върнеш вкъщи, да се нахраниш. Такива са законите в природата. Някой казва: обичам света, наял се е вкъщи. Някой казва: затъжих се за вкъщи. Гладен е. Трябва да обясним кое ви привлича. Щом си сит, идете в света. Щом сте гладен, върнете се вкъщи. То е естествено положение. Ако когато си гладен седиш в света, това е неестествено положение. Когато си сит и седиш вкъщи, и то е неестествено положение. Вкъщи трябва да седиш до тогава, докато си гладен. До кога трябва да си в света? Докато си сит. Щом огладнееш? Вкъщи. До кога трябва да бъдеш светски? Докато си сит. До кога трябва да бъдеш духовен? Докато си гладен. Малко една нова философия, нови максими. Казва някой: този не разбира, той е светски човек. Сит е човекът. Ама духовен е. Гладен е човекът. Вкъщи се връща. Какво лошо има? Ще го нахрани баща му, майка му. След като се нахрани, майка му ще каже: иди си поиграй с другарчетата. Излез от къщи. Всички ония състояния на безпокойство, които стават, стават от едно стеснено състояние. Ти вкъщи искаш простор. Като се наядеш, излез вън да работиш. Когато човек е сит, може да работи. Когато е гладен, той не може да работи. Той си почива. Тогава ще ви преведа думите на един човек. Когато за пръв път видях слънцето да изгрява, аз се събудих. Слънцето ме повика за работа. Аз излязох навън. През целия ден гледах как слънцето вървеше по небето. Залезе слънцето, изгря ме сечината и тя ме повика вкъщи. Аз се върнах, сложи майка ми хляб, наядох се, но и месечината залезе. Изгряха звездите. Аз заспах на леглото. Казвам: изгрева на слънцето. Събудих се. Изгря месечината. Върнах се вкъщи. Изгряха звездите. Заспах. Ако се пробуждаш, слънцето изгрява. Ако се връщаш вкъщи, месечината изгрява. Ако заспиваш, звездите изгряват. При изгрева на слънцето работа има. При изгрева на месечината ядене има. При изгрева на звездите спане има. И тъй, кога изгряват звездите? Когато спиш. Кога изгрява месечината? Когато ядеш. Кога изгрява слънцето? Когато се събуждаш и отиваш да работиш. Значи, слънцето определя една работа вън, месечината определя една работа вътре, а пък звездите определят един живот на спокойствие, на почивка, на равновесие на енергиите. Това са астрологически тълкования. Какво значи асцендент? Когато слънцето е асцендент, месечината и звездите, щом имат влияние звездите, ще те приспят. Щом дойде месечината, тя ще обърне погледа навътре. Щом дойде слънцето, ще обърне твоя поглед навън. То дава простор. Слънцето дава простор, условия дава. Който разбра, то дава простор за работа. Звездите, това са определени, това са функции на листата. Когато хората заспиват, листата работят. Това са звездите. Това са аналогии и сравнения, защо е създадено Слънцето. То има отношение към човешкото съзнание. Съзнанието има проявление, разширение навън, вглъбяване навътре и след той сърдечна височина на съзнанието. В съня човек нали пътува? По някой път човек на сън пътува по-лесно, без пари пътува. Друго я, че в будния живот той заплаща. На сън без пари навсякъде пътува, даром из въздуха, на някой параход. Никакъв билет. Качиш се на парахода, не плащаш. Свършиш училище, не плащаш. Идеален живот е на сън. Всичко става без пари. Дойдеш в действителния живот, навсякъде пари. Кое е сега реалното? Което с пари става или което без пари става? Кое е по-лесно? Без пари? С пари работите стават, но парите са взети от Слънцето. Емблема на Слънцето са парите. С парите е ангажирано Слънцето. После е ангажирана и месечината, понеже среброто е на месечината. Най-после ангажирани са и звездите с тия металически пари. Имате три вида монети – златни, сребърни и медни. Имате три изгрева. Първият изгрев е на Слънцето. То са златните пари. Вторият изгрев е на месечината. Сребърните пари са това. Третият изгрев – на звездите. Това са медните пари. Когато имаш злато, ще работиш. Когато имаш сребро, ще се върнеш вкъщи. Когато имаш капици в джоба, ще спиш. Когато имаш злато, ще работиш навън, понеже златото е на Слънцето. Когато имаш сребърни пари, ще се върнеш вкъщи да ядеш. Когато имаш капици, ще спиш. При медните пари ще спиш. Ако не спиш, като погледнеш, ще кажеш: те ли намериха да ми пълнят джобовете? Какво ще направиш с 10 стотинки? Като дойдат капиците, легнеш да спиш, понеже там без пари става. Сега това са малки идеи. Малки идеи са капиците. Щом си гениален и талантлив, на работа. Щом си обикновен, сребърни пари, върни се вкъщи. Щом си от бездарните, от капиците, иди да спиш. То е начин за успокоение на човека. Бездарният трябва да спи, тъй както разбирам. Обикновеният трябва да яде, гениалният, талантливият трябва да работят. Някой път вие казвате, че ви е дотегнало да работите. Хубаво, казвам, върнете се вкъщи. Дотегна ми да ям. Иди да спиш. Не ми се спи вече. Стани и ходи на работа. Те са три състояния, през които човек минава. Онзи, който иска да се самовъзпитава, той трябва да мине през тези състояния. Не ти се спи, иди да работиш вън. Сега реалността. Ти не можеш да бъдеш богат човек, ако твоето съзнание не се е пробудило, ако твоето слънце не е изгряло. Когато твоето слънце изгрее, тогава ще имаш злато. Тогава отвън всичко ще постигнеш. Отвън в широкия свят. Ако твоята луна не е изгряла отвътре, ти не можеш да ядеш сладко. Като изгрее, ще ядеш. Ако в тебе звездите не са изгрели, тогава и почивка не можеш да имаш. Ако искаш почивка, тогава трябва да намериш ясно небе. Ясно небе, в което звездите да греят, това са новите мисли. Ще намерите някой списател, който да е говорил по това. Ако намерите някой, който да е говорил по това, ще ми съобщите. Това е връзка. Да се тури едно правилно разбиране на тия закони, които почиват в съзнанието. Изгревът на Слънцето, то е метод. Изгревът на звездите, то е метод. Защо изгрява Слънцето? Да идеш да работиш. Защо изгрява месечината? Да ядеш. Защо изгряват звездите? Да почиваш. Отиваш да работиш, когато слънцето изгрява. Отиваш да ядеш, когато месечината изгрява. Отиваш да почиваш, когато звездите изгряват. Звездите свирят, пеят, музика има. В тяхната музика ти ще си починеш. То е най-хубавата почивка, когато звездите пеят. Когато спиш и небето е ясно, ще си доволен от почивката. Когато слънцето изгрее, ще идеш да работиш и като се върнеш, ще бъдеш радостен, че работата била благотворна. Няма да се върнеш отруден, но ще се върнеш радостен, че си работил. Когато изгрее месечината, ще си радостен. Като изгрее слънцето, небето ти да е ясно. Като изгрее месечината, небето ти да е ясно. Като изгреят звездите, небето ти да е ясно. Вашето небе, това е вашето съзнание. Небето е съзнанието на онзи, великия живот, а пък нашето небе е нашето съзнание. Нали на небето слънцето се явява, месечината тогава се явява и звездите и те се явяват. Слънцето трябва да се яви на нашето небе. Нашето небе е съзнанието. в съзнанието трябва да се яви новото слънце. На този екран трябва да се яви и месечината, и звездите. До сега какво сте мислили? Казвате: той нещо не го разбираме. Хубаво, съгласен съм. Другото как го разбирате сега? Какво разбирате сега? Защо Бог създаде слънцето? Та имало един млад момък на 19-21 години. Той видял една красива мома, която била на 15-19 години. Той и пише тъй: отличен беше онзи ден, когато те срещнах. Моето слънце за пръв път изгре. Трепна в мене сърцето ми, пък очите ми се отвориха. Така и пише. Тя му чете писмото. Казва той: слънцето ме огре. Виждам, неговите ръце са меки. Аз като ходех на работа, моите ръце почерняха, огрубяха. Има разлика между неговото слънце и моето слънце. Моето слънце, доколкото знае, гори. Като дигна мотиката, удря в земята. Той пише с мотиката. Неговата мотика е по-деликатна. Той хубаво пише. Тя счита, че като пише тази поезия, хубаво пише «Де кого видял». Той било към края на април и май. Тогава изгряло слънцето. Тя казва: на нивата, на бустана копах, пъпеш и дини съдих. Аз видях, че като посях тия дини, виждам, че едни са червени, а други жълти. Семената бяха еднакви, а едни са червени, а други жълти. Виж неговото писмо. Де му са дините? Кои са червени и кои са жълти от дините? Понеже тогава трепнало сърцето и той сял нещо. Тя иска да узнае къде са неговите дини и какви са дините му. Въпросът е сега: кой мисли по-право, момъкът или момата? Сега аз уподобявам нашето положение. Животът на всеки човек, който се е въплатил на земята, пробужда се той, иска той да пише първото писмо. Пробужда се сутринта, видял той тази мома. Светът е момата. Този свят е момата. Пишеш едно писмо за любовта. Красивата мома в света, то е света. Външният свят е красивата мома. Пък ти, който си видял този свят, ти си момъка. Събуждаш се сега в този свят. Какво нещо е светът, да имате ясна представа? А пък светът, тя е царската дъщеря. Не мисли, че можеш да се ожениш за царската дъщеря. Тя ще те погледне, казва: слушай, не си губи времето. Може да ме обичаш, може да ми пишеш любовни писма, всичко това можеш да пишеш, но да се жениш за мене, не си губи времето. Светът така казва. Всеки, който се е старал да се ожени за света, всякога се е връщал без нищо вкъщи. Той се е връщал като блудния син. Казва: съгреших пред небето и пред тебе. Той ходил да се жени за красивата мома в света. Ти да я обичаш имаш право, но да се жениш за нея никога. Тя казва: ти не си за мене. Вие искате в света да имате влияние, да направите нещо в света. Кой от вас, който е бил гениален, е направил нещо в природата? Какво са направили гениалните хора? Какво са допринесли на природата? Да кажем, турили две релси, турили с един влак да върви. Какво са допринесли на природата? Вземате всичко, каквото тя има. Турите въглища, върви влакът. Казвате: култура е. Или някой ще вземе книга, мастило, ще надраска такива криви линии. Казва: поразия има. Той е на киното. Сега ще разбирате правата страна. Човек трябва да чопли да изкара нещо. Тогава, ако можеш ти от една книга да изкараш нещо... Аз съм привеждал този пример. Праща един свещеник при един архимандрит своя слуга, който се казвал Стоян, да му занесе подарък. Свещеникът бил при море, та изпрати опец скумрии на този архимандрит. Стоян се спрял на едно място, опекал една скумрия, на друго място друга, на трето трета, и докато иде до архимандрита, изял скумриите. Занесъл той писмото, чете той писмото и казва: «Стояне, тук пише, че 5 скумрии има изпратени». «А, казва, намери ли ги? Аз мислех, че съм ги изгубил. Щом си намерил, олекна ми на душата». Ние сме в същото положение. Кое е реалното? Той, което е. Той, което не е, какво е? То е сянка. Той, което е, е реалното. Той, което не е, е сянка на реалността. Когато някой ми казва, че това не е така, аз разбирам, то е сянка на реалността на нещата. Когато нещата стават, което не са, е сянка. Винаги той, което не е, е сянка. Лъжата е сянка на истината. Какво е лъжата? Сянка на истината. Какво е невежеството? Сянка на знанието. Що е омразата? Сянка на любовта. Що е безсилието? Сенки на силата. Реално е това, без което не може. Безсилието всякога се стреми към силата. Никога не се стреми към безсилието. Най-слабият винаги се стреми към знанието. Онзи, който мрази, винаги се стреми към любовта. Лъжецът винаги се стреми към истината. Обратен процес няма. Истината никога няма стремеж към лъжата. Сянката изпъква по други причини. Истината няма никакъв стремеж към лъжата. Лъжата има стремеж към истината. Истината може да се яви с лъжа, но лъжата никога не може да се яви без истина. Любовта може да се яви без омраза, но омразата не може да се яви без любов. Така съдят нещата. Той, което само може да се яви, то е реалността. А той, без което друго не може да се яви, то е сянка на нещата. Фигура. Когато някой рисува, трябва да има смисъл. Тази красива линия в природата има свое тълкование. Най-първо да кажем, то е клонче, което върви от С настрани и нагоре, както е показано със стрелата. Ако този клон се продължи нагоре, той ще се огъне надолу. Линиите D и F показват обнадеждаване. Има надежда. Има нещо, на което ти можеш да разчиташ. Ако тази линия се завърти и вземе посоката на N и Ж, какво тълкование ще дадете? То е изтичане. Значи той, което си придобил вече, има път за реализиране на нещата. То е иероглифически начин. Искам да покажа, че тази работа, която започва, ще върви. Давам една фигура, която показва, че работата е турена на здрава основа. Добре е наредена. Имаме всичките условия. Зависи от вашето умение. Дали си музикант, дали си писател, в каквото и да отношение законът еднакво работи. Дали имате това съпоставяне? На една котва имате две сърца. По някой път, ако вие искате да се насърчите, как трябва да ходите? Винаги в ходенето трябва да държите две успоредни линии. То е хубавото ходене. Успоредни трябва да бъдат краката. Щом имате успоредни линии, работите ви ще вървят добре. Който туря ръката на едната, на другата страна, казва: може по един начин, по друг начин. Мярка има. Ти като се движиш, ти въздействаш на себе си. В съвременната геометрия са дадени известни правила, но там са дадени механически правила. На геометрическите линии имате само едно тълкование, а трябва друго тълкование. Природата, когато построила човека, когато направила лицето, тя го построила геометрически. Според линиите на лицето, може вече да тълкувате какво е вложено в човека. Щом човек разбира законите, той веднага може да знае какви са замислите на природата, какво тя мисли или замислите на самия човек. Каквото природата вложила в него, такъв ще бъде и самия човек. Вие казвате: както Господ нареди работите. Как наредил Господ работите? Ти скърбиш, това Господ не го е наредил. Твоята скръб проистича от незнанието на Божия закон. Ти имаш нещастие в живота по единствената причина, че ти не вървиш съобразно с този закон. Аз говоря за вътрешния живот. Той е неразбиране на законите, които действат. Противоречия трябва да има в живота, но тези противоречия ни най-малко не са направени за спънка на когото и да е. Ако краката трябва да носят товара на цялото тяло, това ни най-малко не е нещастие. Човек не е нещастен за краката. Ако ръцете трябва да работят, това ни най-малко не е нещастие за човека. Ако очите трябва да гледат, човек ни най-малко не е нещастен за това. Нещастието за очите е нещастие заради него. Ти си видял неприятни неща. То е обстановка, то е разбиране. Виждаш един човек да плаче, чисти си прозорците. Казва: тъжно е сърцето ми. Отлично. Трябва да стане мекичък човек. Скърби коравия човек и щом скърби, става мекичък. Писанието казва: ще отнема каменните сърца и ще им дам плътски сърца. Каменното сърце знаеш какво е. Сега ние искаме от света хубавото и когато ни се дава той хубаво, ние го тълкуваме криво. Страданието е процес за смекчаване на човешкото сърце. Трябва да различавате страданието от мъчението и незгодите. Страданието, то е основният тон на живота. Земният живот, страданието е основният тон. Тон, който смекчава. Ако ти разбираш страданието, ти ще разбираш и радостите. Ако не разбираш страданието, ти и радостите не можеш да разбереш. Понеже всякога има съотношение. Колкото си страдал, толкова и ще се радваш. Никога радостта не може да бъде по-голяма от скръбта ти. Никога скръбта, радостта не може да бъде по-голяма от радостта. Те са равни величини. Ако искаш малко страдания, ще искаш и малко радости. Ако искаш големи радости, ще искаш и големи страдания. Тъй, че когато искаш радост, геометрически ще погледнеш. Искаш малко страдание и голяма радост. Това е несправедливо. То не може. Ти искаш да не страдаш. Тогава тури в ума си малката радост. Веднага ще турите това чувство. Щом искаш голяма радост, тогава ще знаете, ще дойде и голямо страдание. Не може да искаш големи страдания, пък да не искаш и радости. Щом дойде голямото страдание, ще дойде и голямата радост. Ако не искаш голямо страдание, пак си на крив път. Ти при голямата скръб ще искаш голяма радост и при голямата радост ще искаш голяма скръб. Ако искаш малка скръб, ще искаш малка радост. Всеки може да намери скръбта. Искаш една малка радост, ще ти дойде и една малка скръб. Като не искаш никаква радост, няма да имаш и никаква скръб. Един начин сега да ви дам да се освободите от страданието. Някой казва: без страдание не може ли? Може и без страдание. Но сега, при сегашните условия, без страдание не може. Вие вече ще поискате радостта. Аз може да ви определя страданията. Виждам, вие сте един човек, имате 175 см височина, имате 50-60 см на плещите, стомашната система е хубаво развита, пък пари трябват, после за дрехи трябват, обуща. Човекът взема 10-15 лева, Може ли да направите нещо с толкова малко пари? Хляб трябва. Трябва едно легло, което най-малко ще ви струва 120 лева, един юрган, да направите и други неща. Трябват ви всичко 2000 лева. То са разноски. Как мислите при тия разноски трябва да печелите от някъде? Говоря сега за обикновения живот. Ние искаме да наредим един живот вън от това, което живеем. Животът ще бъде такъв, какъвто ти не го мислиш. Или такъв, какъвто другите хора са намислили за тебе. Когато един колар направи една кола, нали коларят, който я прави, определя каква тежест да се тури на колата. Ако направи голяма и здрава кола, вече знаеш, че тази кола ще се товари с големи товари. Тази кола не може да избегне големия товар. Ако направи малка количка, той вече самият колар определя какъв товар трябва да се тури. Та вие имате едно голямо желание, искате да станете виден човек. Най-ще се товарите вие. Източните народи, които са богати с приказки, казват: който много знае, много тегли. Това са второстепенни работи сега. Психологически на вас ви трябва философия. Понеже вие много пъти изгубвате вашето настроение. Целият ден мине в някаква дрязга, неразбиране, някаква тъга, някаква скръб, някакво неразположение, отчаяние. Не искаш да живееш, обезмислил се живота ти. Това е неразбиране. Защо се обезмислил живота ти? Ти не знаеш. Ти си поискал голяма работа в света и вследствие на това скръбта дойде. Голямата работа не може да дойде без скръб. Най-първо ще дойде скръбта, след това ще дойде голямата радост. Ами че ти искаш да станеш светия? Знаеш ли как се става светия? Я четете историята на светиите. Станали ли са светии, като са лежали на леглото си? Какъв непоносим труд, какви големи противоречия. Мнозина са минали през противоречия. Които са преодолели противоречията, познали нещата, те са се подигнали. Светиите хората ги оценяват, понеже където минават, носят светлина. Светията, където влезе, носи щастие. Краката му са щастливи, всеки иска да го види. Светии, на които краката не са щастливи, не са светии. Ръцете, краката, всичко у светиите е щастие. Ако попиташ светията как е станал светия, той ще ти каже: когато слънцето изгряваше, отивах на работа и работех докато залезе. Като изгряваше месечината, връщах се вкъщи и ядях докато тя залезе. Като изгряваха звездите, отивах да спя и спях през цялото време, докато звездите залезат. Като изгряваше слънцето, пак отивах на работа. Като изгрее слънцето, работи, като изгрее месечината, връща се вкъщи и яде, като изгреят звездите, спи. Той постъпва съобразно с тях. Лесна работа. Същия закон е за талантливия, за гениалния. Обикновения, невежият, минава по същия път. Само че единият видял и разбрал нещата. Тогава ще ви преведа един пример. Самият пример не е работа, но втория метод – влиянието на месечината. За какво престъпление според законите на една държава осъдили едно го на смъртно наказание? Какво било престъплението, не се знае. Нарушил законите и го осъдили на смъртно наказание. Но царят бил умен човек и той го повиква и казва: аз ще отнема присъдата, но ще ти туря на главата едно гърне с мляко, пълно, и с него ще обиколиш целия град и не трябва нито една капка да излезе от гърлото, и като се върнеш, ще бъдеш свободен. Той турил гърнето на главата, обиколил града и нито една капка не излязла. Питали го: видя ли някого? Никого не видях. Умът е в гърнето. И така внимателно пристъпва, че никого не вижда. Ако ти си осъден на смърт и ти е турено едно гърне пълно с мляко и ти вървиш по пътя и гледаш насам, гледаш натам, ще те закачат на въжето. То е влиянието на месечината. Да се върнеш вкъщи. То е вторият метод. Концентрирал се върху работата. То е най-великият процес. Като изгрее месечината, ти ще идеш да работиш. То е най-хубавото състояние, което човек може да има. Каквато е била работата вън, такова ще бъде и връщането вкъщи. Такъв ще бъде изгревът на звездите. Има съотношение. Но в момента на пробуждането на съзнанието, слънцето е важно. Да имаш онова чисто съзнание, да грее слънцето, да си гледаш работата много добре. Да не допущаш нито една погрешка. Всичко да поправяш. Може да правиш погрешки, но да ги коригираш. Като се върнеш вечерно време, нищо да не тежи на съзнанието ти. Да си направил онова, което Бог изисква. Какво бихте направили сега? Да кажем, пращат ви в училище. Какво трябва да правите? Какъв метод да употребите? При отиване на училище, кой метод ще употребите? Употребете метода на слънцето. Трябва да учиш, нищо повече. Искаш да бъдеш музикант? Метода на слънцето. Искаш да бъдеш архитект? Метода на слънцето. Искаш да бъдеш художник? Метода на слънцето. Искаш да бъдеш поет? Метода на слънцето. Ще работиш и каквото искаш, всичко ще станеш. Високо ще поставиш нещата. В съвременната музика има неща много несъответни, неестествени. Аз ще ви наведа пак този момък, който пише на момата. Един ден ти ме срещна и като ме погледна с онзи в коравен поглед, замръзна сърцето. Ти си била като камък, блъснах си главата в тебе и тя се пукна. Така пише той в писмото. Който ходи в правия път, главата си не пука. Който се блъска в камъните, той не върви по пътя. По пътя няма камъни, отстрани на пътя има камъни. Превод трябва сега. Погрешката е твоя, че ти си се блъснал. Или си бил много замислен, или си турил нещо и не знаеш защо си се блъснал. Казва. Той не е много от умните, понеже тя не се блъска. Тогава как да се обясни? Като ме видя пръв път, слънцето изгря. Как може той слънце да смръзи? Защо този поглед на момата го смразил? Защо като се блъснал си пукнал главата? Какво разбирате вие? Това са поетически работи. Какво разбират поетите сега? Вие сега не го взимайте за вашия личен живот. От яките камъни става хубав градеж. Камък, който не е як, може ли да го турите за градеж? Значи, яки камъни трябват. Камъни, от които главата се пука, може да се съгради хубава къща. Следователно, с тия камъни ще можеш да градиш, понеже от този мекия камък може да се извая хубава статуя. От мекия камък нищо друго не може да стане. Сега избират хубавите и яките камъни. Значи, този момък не е разбирал от зидарство. Този момък не е разбирал нито от скулптурство, че нещо може да излезе от този як камък. Най-после, че му се пукнала главата, то е едно благо за него. Че ако не се пука главата на цвета, той не може да цъфне. Чудна работа, пукнала се главата. Щом се пука главата, разбирам, цветът е цъфнал. Щом се пука, ще излезе нещо. Щом не се пука, нищо не излиза. То е музика. Той е неправилен тон на съзнанието. Трябва тълкование, казвам. Вземи ре. Учителят изпя един тон, който не бе ре. Това не е ре. Сол? Не е сол. Вземи си. Не е си. Учителят взе един тон. Този тон при обикновената мажорна гама, кой тон е? До? Правилен ли е тонът? По моя камертон е до. Има няколко трептения, които трябва да се подигнат. Та ще се освободите от всички ония заблуждения. Аз наричам ония старомодни неща, с които някога сте живели. Сега трябва да се освободите. Сега заражда ли се някакъв въпрос върху това, което ви говорих? Или се заражда някакво противоречие? Остана ли някакво противоречие, от което да се родят други противоречия? Какво противоречие има? Няма противоречие. Трябва съпоставяне. Бог, както създал света, няма никакво противоречие. Никога не търсете противоречие в съзнанието на света. Противоречието, което съществува, е личен процес. В божествения процес всяко нещо е на мястото си. Той, което вие забелязвате, че не е на мястото си, то не е вече в този първичен процес, то е вторично. В първия процес на природата всичко е в хармония. Във вторичния процес влизат разни противоречия. Те са неща намесени от после. Те не са божествени неща. Някои разбирания имаме, които не са божествени. Те са чисто човешки. Те са противоречия, които проистичат от съвсем други съображения. За пример, вземете закона за ревността. От какво проистича ревността? Има едно естествено положение на ревността. Ревността има двояко положение. Аз вземам най-мекото. Ревността е едно неестествено положение, едно отклонение. Първото отклонение в живота е ревността. С ревнувание да искаш и ти да вървиш напред. Ревността е седиш на едно место и считаш, че си достоен, че тебе не те оценили. Че ти не си кон да те оценяват колко струваш. Ти си безценен. Той, което не може да се оцени, то е важно. Ти не чакай тебе да те оценяват. Ти ще туриш едно заблуждение в себе си. То е друг въпрос на оценяването. Вложете идеята вътре. Оценяване разбирам съзнателно да чувстваш другите, да вървиш успоредно с тях, че да си полезен. Следователно, ако съзнаваш, че си полезен, то е естествено положение. Той работи съобразно с законите. Ако ти си полезен някому, трябва да работиш. Аз искам да бъда полезен по единствената причина да бъда в съгласие с Божия закон. Тази е задачата. Не да угаждам на хората. Той е въпрос да бъда в съгласие с Божествения закон. Тъй разбирам полезността. Дали хората оценяват, то е второстепенно. Другите неща са последици. Те ще дойдат. Това са максими, които са необходими в ежедневния живот. Вие не може да спестите вашата енергия, ако не разбирате ред положение. Ако ти не разбираш законите на Слънцето, ако ти не разбираш законите на месечината, ако ти не разбираш законите на звездите, ти не можеш да спестиш енергията си тъй както трябва. Следователно, не можеш да имаш успех. Ако ти, когато Слънцето изгрява, спиш, ако отиваш да работиш, когато месечината изгрява и гладуваш, и когато звездите изгряват, ти правиш рандеву, ти съвсем ще загазиш. Като изгряват звездите, никакво рандеву, ще спиш, никакви срещи, нищо повече. Сегашните хора, когато звездите изгряват, търсят своето щастие. Щастливия живот го търсят вечерно време. Щастието се търси денем, а не вечер. Който търси щастието вечер, той търси беля на главата си. Кога ще нападне един вълк? Вечерно време ще те изненада по месечина. Аз говоря за съзнанието. Когато съзнанието е будно, работи тогава. Когато помрачнее съзнанието, легни да спиш. Щом си неразположен духом или потъмнее светът, спи. Нищо повече. Той разбирам аз. Почини си. Щом си починеш, то е естественият закон. Няма да се мине 4-5 часа, 8 часа, на другия ден като станеш, като изгрее твоето слънце, ще имаш разположение на духа. Това са закони. Ако ги спазва човек, всякога може да се тонира. Ако не ги спазва, Сега има хиляди причини, които могат да ви детонират. Малките работи, които се случват, потъмняват съзнанието на човека. След той, той ще търси причините. Ще обвини едного, ще обвини трети, баща си, майка си, сестра си, брата си, обществото, неговото възпитание. Не, ти си прост. При едно неразположение си. Щом мине на разположението, стани и работи. Щом свършиш работата, върни се вкъщи и се наяш. Няма по-хубаво нещо от да работиш, да ядеш и да почиваш. Те са три състояния. Най-хубавото е работата, яденето и почивката. Това е за човек, който иска да бъде гениален, който иска да бъде талантлив. Ако тия три състояния не ги спазваш, ти си отговорен. Другата категория, там съвременните противоречия ще дойдат, казва. Не ми се живее, животът няма смисъл. Щом не разсъждаваш, животът няма смисъл. Щом разсъждаваш, по този път животът има смисъл. Защото в живота има едно коопериране на всички разумни същества. Щом вървиш по законите на този свят, всичките разумни същества ще ти помагат навсякъде. Хайде сега, изпейте една песен. Коя песен ще изпеете сега? Всичко в живота е постижимо. Всичко в живота е постижимо, когато слънцето изгрява. Всичко в живота е постижимо, когато месечината изгрява. Всичко в живота е постижимо, когато звездите изгряват. Това е невъзможно. Първото е възможно, второто е невъзможно. Възможно е да не изгрее. Тогава облачно е било твоето небе или станало затъмнение някъде на месечината. Ти си бил заблуден. Всичко в живота е постижимо. Кой е основният тон на тази песен? Изпяхме песента «Всичко в живота е постижимо». Какво е това пеене? Талантливо или обикновено? Малко по-спретнато го изпейте. При талантливото пеене ще напуснете тактовете, няма да се съобразявате с тактовете. Сега само една панделка да турим. Аз бих ви го изпял. Учителят пее «Всичко в живота е постижимо, когато времето е добро». Какво е казано в песента? Когато времето е добро. Трябва да му пеем, за да бъде добро времето. То е обикновено пеене. Всичко в живота е постижимо. При талантливото пеене става изпълнение на пеенето. Как ще го изпеете гениално? Никога не се смущавайте дали нещо да го изпеете. Турете в ума си, че може да пеете. Започнете да мислите. Понеже всяко нещо първо трябва да стане в съзнанието, че после да се проектира навън. Ти трябва да мислиш, за да може нещата да се проектират навън. Да се хвърли една проекция и да научиш нещо в съзнанието, тогава да се проектира навън. То взема време. Някой път времето може да се продължи, пък може и да се скъси. Я изпейте и как бихте изпели «Слънцето на моя живот изгрява». Там има придихателна и някой път мъчно е в пеенето. Или практически как бихте изпели «Слънцето на моя живот изгрява». Сега поетически как ще го изкажете? Къде ще турите ударението? Кое е важното сега? «Слънцето на вашия живот изгрява». За да пеете, трябва да мислите. Не можеш да пееш, ако не мислиш. Вие седите и казвате: «Аз не мога да пея». Не може да пеете, понеже другите са ви казали, че не може да пеете. После, ако пеете, казвате, че другите ще ви критикуват. Пейте, може да пеете. Пейте, без да ви слушат хората. Ти ще пееш, че като пееш в съзнанието да чуваш. Ще се научите да пеете без да ви слушат. Ще пеете вътрешно. Вие да се чувате. Може да не пеете пред хората. Обикновено пеене всички пеете. Има второ пеене, вътрешно пеене. Много правилно се вземат тоновете. Пейте вътрешно. Един цигулар може да вземе един обикновен тон. Учителят изсвири един тон на сигулката, после друг. Каква е разликата? Вторият тон има по-голяма амплитуда. Ако вие имате по един инструмент, вие ще се научите да пеете до някъде. Някои хора говорят и мислят, че говорят, но говорът не е така музикален. Ако влезете в един свят, дето говорят музикално, правилно, вие ще се стесните, няма да говорите. Произнасяш една дума на един език музикален. Всяка дума трябва да има музикална интонация, като че пееш. Изпейте сега, аз смея да кажа. Изпяхме всички. Малко по-спретнато. Някой път трябва да учите някои тонове имат движение навън. Известни тонове имат движение навътре. Известни тонове са на почивка. Аз смея да кажа. Навън върви. Че слънцето е светло. Излиза нагоре. Пееш, когато слънцето изгрява. Когато слънцето изгрее, не можеш да пееш така провлачено. Сега във вас се е загнездило понятието, че вие не можете да пеете. Че не можете да пеете, аз разбирам. Не сте се упражнявали. Не, че не можете да пеете, но сте се потривали. Като кажем, потрива се някой човек, то е двояко. Потриване, аз разбирам, искаш нещата да дойдат по един материален начин. Потрива се той да мине от някъде, пък не може. Той трябва да знае. Този товар ще го носиш, никой не може да го носи. Колкото да се потриваш, ти ще го носиш. Ако не го носиш, не е за тебе. Вие казвате, пеенето не е за мен. Човек може пеенето и пак може да не спечелиш. Но без пеене човек не можеш да станеш. Трябва да пееш. Ти пари няма да спечелиш. Може и слава да не спечелиш, но без пеене човек не можеш да станеш. Ако пееш, човек ще станеш. Че то е най-важното. След като станеш човек и богат можеш да станеш, всичко можеш да станеш. Ако не станеш човек, всичко можеш да изгубиш. Тъй седи въпросът. Ти човек стани и всичко ще имаш. Ако не станеш човек, всичко ще изгубиш. Ти искаш всичко да имаш. Тогава стани човек. Ти като станеш човек, всичко ще имаш. Ти не можеш без пеене да станеш човек. Ако пееш, човек ще станеш. Кажи си, всичко ще бъда. Да пея в себе си човек да стана. Не да те харесват хората. Ще кажеш, аз трябва да пея човек да стана. Нищо повече. Като станеш човек, всичко можеш да станеш тогава. Казвате, да му пеят поповете, да му пеят певците, що трябва аз да пея? Но не седи въпросът там. Ние всякога може да засегнем пеенето. То е кардинален въпрос. Един метод е то. Ще пееш в себе си. Ще пееш в съзнанието, че когато дойдат всичките ония мъчноти, тури ги на страна и попей си. Защото в музиката има разрешение. С един тон може да се изрази една тъга. Учителят свири. Той е най-малката тъга. Свири друго. Това му се къса сърцето. В музиката няма скръб. Има неправилност в музиката. Скъсиш си времето. То е скръбта. Искаш да се тонираш? Свири една песен. Българите имат такива весели хороводни песни. Учителят свири такава хороводна песен. То е тониране. Учителят свири веселата част на идилията. Аз съм я изменил тук, взел съм друг тон. Та като пееш тази песен, тя не може да не смени твоето състояние. Но едно рязко пречупване не може да стане. Не можеш да минеш рязко от едно състояние в друго. Ще направиш една крива линия. Ще се учите да се концентрирате. Дали ви един инструмент, който струва скъпо? 10 милиона струва едно гърло, един ларингс. Вие имате най-хубавия инструмент, който ви е даден отгоре и вие не го оценявате. Като не го употребявате, губите от него. Когато не си разположен, то е време да пееш, да свириш. Всякога има едно инертно състояние, което трябва да преодолееш. Като вземете музиката като изкуство, тогава не можеш да пееш. Ако вземеш музиката като необходимост за тебе, кажеш: човек трябва да стана. Тогава има смисъл. Да ви изпея, учителят пее. Всяка мъчнотия в живота аз мога да победя, когато аз пея. А щом престана да пея, всичко се изгубва и животът изгубва общия смисъл. Тъмнина около мене настава. Какво ще правя? Не се срамувай. Пей на себе си. Ти си публика. Слушай да пееш сега. Пей веднъж, дваш, направи движение, тури ръцете нагоре-надолу. Ще кажете: ще ме види някой. Та като те видят отгоре, че не пееш, тогава съвсем ще изгубиш. Като те видят, че пееш, казват: надежда има. Като видят, че не пееш, казват: човек няма да стане. Казвате: какво ще кажат хората? Остави какво ще кажат хората. Нека кажат каквото искат. Ти пей в себе си, за да станеш човек. Вие ще имате силен мотив. Ще кажете: ами еди кой си писател пише. Оставете писателите. Ще пееш. Някой автор писал неща за живота. Аз ще му пея. Хей, ти, който си писал тази книга, живота не си разбрал. Защо си написал тия глуповите работи? Защо не си написал нещо умно? Какво искаш да ми кажеш, когато не разбираш как животът е устроен? Дайте ми един писател, който знае хубаво да пише. Не такъв дръскач, който нищо не знае. Учителят всичко това пя. Пример давам пак да пеете. Пее. Кажи ми ти какво искаш да кажеш със своето невежество, който си написал големите томове. За много учен човек ти минаваш, нищо не знаеш. Ти само пари печелиш да мине животът ти лесно. Хей, в другия свят ще загазиш. Смел човек трябва да бъде. Не се поддавайте на такива немузикални състояния. Всяко раздразнение, всеки песимизъм, всяка отрицателна мисъл, всички те са немузикални състояния. То не е човешко. Там, дето музиката не прониква, то е едно царство от друг свят. В човешкото царство музиката е най-хубавия процес. Седни и пей. Ти на себе си пей. Стояне, какво така си закъсал? Сутрин рано не ставаш, когато слънцето изгрява, ти спиш. Майка ти трябва по три пъти да идва и органа да повдига. Бре, Стояне, сутрин рано ставай и на работа отивай, колата впрягай, житото посявай. Само така гладен няма да ходиш. Това пя учителят. Поезията е нещо образно. Всяко нещо, което дава импулс на човешката душа, е поезия. Всяко нещо, което дава подтик на ума, е музика. Всяко нещо, което дава подтик на чувствата, е поезия. Всяко нещо, което дава подтик на постъпките, е музика. Нещата, които дават подтик да спиш хубаво, е музика. Неща, които дават подтик да работиш хубаво, е музика. Музиката е един вътрешен импулс, който е спомагал. Музиката заглажда. И най-лошите работи, като ги намажеш, едно въже, като го намажеш с масло, работите вървят като по масло. Тогава за втория път ще имате един урок. Всеки да изпее: когато моето слънце изгрява, аз зная какво да правя. Всеки да си съчини по една песен, както знае. Ако искате на източен мотив, ако искате на български, ако искате на европейски мотив, на какъвто искате мотив. Ако някой не може да съчини, да накара някой да му съчини за него. Два имате такива заместници. Божията любов носи пълния живот. 17-та лекция на младежкия клас, 17 януари 1936 г. Изгрев, София.